goedenavond. Your Thursday Night Dance Treatment. Armin van Buuren op jouw radio. Donderdagavond 27 februari 2003. State of Trance aflevering 86. En het komende uur niets anders dan trance. Voor je kiezen al het beste. En al het nieuwste, zullen we maar zeggen. Open de show met een fantastische nieuwe productie van Mr. Sam. Mr. Sam die came over remix die hij gedaan heeft voor Age of Love. Heeft nu ook een eigen productie uit. Had al meerdere producties uit onder zijn eigen naam, maar nu echt een vocale productie. Serieus chart potentie. Mr. Sam featuring Ronnie Surrender. De Tim Coltrane remix draaiden we. Dat ga je vinden op YT Recordings. Drukke show voor je. Ik beloof het vorige week al. De Cosmic Man remix van Nitro Methane. En Private Collection, een nieuw project van Yahel Fundamental Recordings. Maar hier nog één keer die fantastische track van Solar Stone met Scott Bond, Third Earth, in a state of trance. This is a state of trance with Armin van Buuren. van Darren Tate versus Mike Coglin, geremixed door een Duitser, Plastic Angel was dat. Now is the Time heet de productie, gaat uitkomen op Afterglow Recordings. En daarvoor Scott Bond versus Solar Stone, we draaien al enkele weken hier in de show. Zijn oude tune of the week, Third Earth gaat de track heten. Het is nog steeds niet bekend op welk label de track gaat uitkomen, maar zodra we dat weten hoor je het uiteraard hier in deze show. Ik zei net al, zometeen hier op je radio, een nieuwe productie van Yahel. En ook eindelijk de Cosmic Man remix van Nitro Methane, Time to Die. Dat allemaal later in het eerste uur. En het volgende uur non-stop in de mix. Tussen 9 en 10 zoals iedere week hier bij State of Trance. En de vierde plaats van het eerste uur. Dat is een plaat die we extra in het zonnetje zetten. Dat zonnetje kun je deze week wel extra letterlijk nemen. We hadden hem vorige week ook al. Ik tip deze plaat als absolute Ibiza-knaller. Mark Otte, Mushroom Therapy in de Lightscape Remix. Tune of the week. versie met een hele lange houdbaarheidsdatum. En natuurlijk de week van vorige week was dat Robert Lidstrom Recitation. De Misha Helsloot remix is dit. Binnenkort uitkomt Engelse Exeter Recordings. En daarvoor Mark Otten Mushroom Therapy. Tune of the Week van deze week. Platen van ik zeg. Er zal ongetwijfeld weer vocalen overheen geschreven worden. Doe dat alsjeblieft niet. Plaat is af zoals die is volgens mij. For music's a class interruption. IDNT Radio. Dance music only. Ik had al beloofd aan het begin van de show. Een nieuwe productie van Yahel. Een van de beste producers uit Israël. Hij DJ't ook. Er is daar een enorm bekende DJ. En hij heeft verschillende projecten. We kennen hem natuurlijk van Sugar One. En een aantal andere producties die hij heeft gedaan. Die heel erg goed gedaan hebben. Met name in Nederland. Dus hij zoekt zijn heil weer in Nederland. Dit keer bij een ander label. Fundamental Recordings. Onder de naam Private Collection. Is dit Avalanche. Van Yahel. This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. Thank you. Amsterdam, IDNT Radio. Je luistert naar het programma State of Trance. Oplettende luisteraar herkent de geluiden van Nitromethane, Time to Die, een plaat die al een tijdje circuleert. Dit is de remix van Cosmic Man, want de plaat gaat ook in Engeland uitkomen op Ajuna Beats, heb ik me laten vertellen. Dat is het label van Above and Beyond, een Ocean Lab. Tony McGuinness, Yono Grant en Pavo. En Cosmic Man is volgens mij, als ik me niet vergis, iemand uit Noorwegen. Ik krijg in ieder geval schouderklopje van de week. Job well done op deze remix. En daarvoor Private Collection Avalanche, nieuw productie van Yahel. Wat opvolger worden van die fantastische North Pole op Fundamental Recordings. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En als je nu zit te luisteren aan de radio, gekluisterd, en je bent toch wel gefascineerd van de platen die gedraaid worden, dan heb je internet, maak dan snel verbinding. Dan ga je naar www.arminvanburen.tk. Dat is B-W. En dan kom je op een chatroom met al je vrienden. En dan kun je op alles kletsen wat je maar wil. Mocht je een vraag hebben, stuur een e-mailtje naar arminapstaartjeid-t.com. Dus arminapstaartjeid-t.com. Deze plaat is ook een beetje speciaal. Ik kreeg een e-mailtje gestuurd. Torpedo Recordings, volgens mij is dat in Duitsland. En die hadden deze track naar mij toegestuurd, maar dan met vocalen. En ik weet hoe jullie over vocalen denken, maar deze vocalen waren inderdaad echt niet om aan te horen. Maar de productie is fantastisch. Mind One Vision. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. Yeah. We'll be right back.